राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 14 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे जसवंतगढ़ राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत् कृपानये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचरणमर्दनं देवकी परमानंदम् कृष्णौ वंदे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान्नवनीतलाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो क्या सुना मैं आप लोगों के मन में कोई बात आती है तो बोल दो मैं तो खुश मैं तो खुश न कुछ सुना ही दूंगा। मेरे तो स्वभाव है नारायण नारायण नारायण। देखो भाई आप चाहे माने चाहे न माने आपके बाद जिसे न जिसे आप स्वीकार करें न करें मौका बहुत बढ़िया आया है। अगर आप सावचेत हो जाए तो बहुत उद्धार करने का मौका है। अभी बातें बड़ी सुंदर सुंदर मिली हमें बहुत अच्छी बातें बहुत जल्दी कल्याण करने की बातें मिली है और आप अगर तत्परता से करें तो आपकी बहुत विलक्षण स्थिति हो सकती है। आपके चचे न चचे वो बात अलग है मेरे चची हुई बात कहता हूं मेरी धारणा से बहुत उन्नति हो सकती जल्दी बहुत अच्छी बातें बढ़िया बातें मिली है। जैसे मैंने सुनाई कि मिलती है बिछड़ जाती वो अपनी नहीं होती इतनी दामी बात है इतनी दामी बात है। ऐसे ही दूसरी बात एक और है आप ध्यान देकर सुनो जितनी सामग्री हमारे मिली है शरीर है पदार्थ है सामग्री जितनी मिली है ये सामग्री अपनी नहीं है और रहेगी नहीं ये अपने से बिछड़ जाएगी और इनके रहते हुए अपना उद्धार कर सकते हैं। ये अपनी नहीं है और अपने लिए नहीं है ये बात बहुत विचित्र है। जैसे मिलने वाली और बिछड़ने वाली चीज अपनी नहीं होती ऐसे ये विलक्षण बात है। हमारे को जो चीज मिली है या बिछड़ने वाली है वो चीज अपनी नहीं है वो केवल दूसरों की है। आप बात भी मामूली नहीं है बड़ी श्रेष्ठ बात है। आप ध्यान दोगे आप ख्याल कम करते हो मेरी ऐसी धारणा है। आप ख्याल विशेष करो विशेष ख्याल करो तो आप ये मन में तो आवेगी तो आप पूछोगे भी आप बात कैसे है आप पढ़वा ही नहीं करते इसे बातों में आप ध्यान देते ध्यान नहीं देते। शरीर अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। संग सामग्री मिली है वो अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है। ये सामग्री हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है। और सब बिछड़ने वाली है, बिछड़ने वाली अपनी चीज नहीं होती, अपनी चीज अपने साथ रहने वाली। भगवान अपने साथ रहते, दो बात, एक बात ये, एक ही गुरु भगवान, भगवान अपने साथ रहते हैं। आप नरक में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, आप नीच ऊंच में जाओ तो भगवान साथ में। भगवान जैसा साथी कोई मिलेगा नहीं, मिल सकता ही नहीं। सुख में, दुख में, संताप में, धन में, असह में, मंदे में, भगवान साथ में। भगवान साथ कभी छोड़ते नहीं, छोड़ते ही नहीं कभी। सब जीते बैठे हैं, सब साथ भगवान है। सर्वश्रेष्ठ हृदय संविष्ट, सबके हृदय भगवान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति, ईश्वर सबके हृदय में ईश्वर विराजमान है। ऐसा साथी कोई मिलेगा नहीं। सर्वसमर्थ, किंचित मात्र में किसी बात में सामर्थ्य कम नहीं है। और सर्वज्ञ, सब जानने वाले, सब कुछ करने वाले, संसार मात्र का पालन करने वाले, सबकी रक्षा करने वाले, सबकी बात सुनने वाले, वे परमात्मा सब में विराजमान है। परंतु जब तक आप नहीं जानोगे तब तब उनको आपको लाभ नहीं होगा। एक दृष्टांत आता है, एक ही अच्छी गाय थी, बीमार हो गई, तो उसने जाकर पूछा कि मेरी गाय बीमार हो गई, क्या करूं, बहुत अच्छी गाय है। तो उसे क्या बात हुई कि बीमार हुई, तो एक वैद्य ने कहा पाव भर काली मिर्च लाओ, तो आधा पाव गाय को दे दो कूट कर गए, और उसके ऊपर पाव भर घी दे दो, गाय का घी गाय को दे दो, घी ठीक हो जाएगी गाय। उसे काली मिर्च दे दी, गाय के दूध होता था रोजिना पाव किया, पाव की रोजिना आता, विदेशों में आता ही नहीं, देशी में भी कम होता है, पाव की आता है। तो गाय हो तो ही नहीं, तो पाव की गाय में है ही, दूध होना दूध नहीं, नहीं दूध तो पाव की है ही। गाय बीमार ज्यादा हो गई। उसी के बाद क्या है कि दीदी गाँव ठीक दवाई देती, काली मिर्च देती, दो सुराख देती, दूसरी दो सुराख देती, चार सुराख देती, घी दिया, हाँ घी दवाई गाय में है। तू इतनी बुद्धि भारी मत कर, गाय में रहता हुआ घी गाय के काम नहीं आता। इसी तरह से भगवान आपके सबके हृदय में रहते हुए आपके काम नहीं आते, जब तक आप जानते नहीं हो तब तक काम नहीं आते। अगर आप जानो तो आपके काम आ जाए, और आप सबके हृदय में है, मगर गाय के भीतर रहने वाला घी गाय के काम नहीं आता। दू करके घी निकाल देव घी वो काम आएगा। इसी तरह से भगवान को आप जानो, जान करके और भगवान ऐसे पैसे मानो हृदय में, तो सब तरह के शकन के हथियार, पर आप सुनते ही नहीं, आप इसे विचार करते नहीं भगवान हृदय में है। नहीं तो भगवान नहीं कर रहे, आप कम नहीं आते। जैसे गाय में रहने वाला भी गाय के काम नहीं आता, इस तरह से भगवान हृदय में रहते हुए भी आप काम नहीं आते। अरे आप जान लो हृदय में है, केवल जान लो। जब कभी याद करो सदा काम आने वाले, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, एकदम ठीक बात है। आपको ध्यान कर देंगे, परंतु आप जानते ही नहीं, और जानते सुनते ही नहीं, और सुनते हो तो विचार करते ही नहीं, वे क्या कहते हैं। श्री पर सही दे हरे हरे सत्संग सत्संग श्री पंचे श्री भारी पाओ भाई पंचे हरे हरे कदा सुन रहे ऐसे सुन पूछो तो सही श्री पंचे हरे नमा हरे नमा सुन ले। श्री में पंचरी भाव भर पुष्प श्री में भाव भाव बोझो पंचे डूबी हरे नमा हरे नमा क्यों काम ठीक तरह समझो कि यह बात कैसे कही तो मेरे मन में आती है। मेरी प्रकृति और तरह की पूछे कोई तो पूछना मन में आती, पूछे बदला ही मन में आती है। एक माई पूछो रमन जी स्वामी राजी रह गए यो राजी में नहीं होता। मार्मिक बात पूछे हृदय से कि ये कैसे है तो चित्त में बहुत प्रसन्नता होती, बहुत राजी होता मैं। मेरे बात करने की मन में रहती है, सत्संग बात कोई पूछे बहुत आनंद रहता है, प्रसन्नता रहती है। पर आप परवाही नहीं करते, नहीं थोड़ी कृपा करो, कृपा नाथ बहनों माता हो आप पर कृपा करो, भाइयों भी कृपा करो, पूछो बातें बार में बातें पूछो। एक पुस्तक में मैंने पढ़ा कि आपका शरीर आपकी वस्तु में आपकी योग्यता आपका बल आपके काम नहीं आएगा। आपका रहते हुए भी आपके कुछ काम नहीं आएगा। जब तक ये बात नहीं समझोगे तब तक फायदा नहीं होगा। आपका शरीर है, आपका बल है, आपकी योग्यता है, आपकी सबलता है, आप काम नहीं आएंगे। कब तक? जब तक आप नहीं समझोगे। और ये बात जब तक नहीं समझोगे तब तक आपकी उन्नति नहीं होगी, आध्यात्मिक लाभ आपको नहीं होगा। अगर आप समझोगे बहुत लाभ होगा, ऐसी बात है। परंतु आप समझो को जब समझने की आप में जिज्ञासा हो तो समझना चाहते हैं। देखो आप लोगों की बुद्धि कम नहीं मानता हूं मैं, आप लोग समझते नहीं ऐसा नहीं मानता हूं, समझ सकते नहीं ऐसा नहीं मानता हूं, आप समझने की चेष्टा नहीं करते, परवाही नहीं करते, ये आप लोग गलती है। सत्संग सुन ले, सुन ले, भगवान की कथा सुन लो फायदा होगा, परंतु मैं बातें कहता हूं और तो रहेंगे। मेरी बातों में भगवत संबंधी बातें भी आती है, भक्तानी बातें भी आती है, और तरक की बातें आती है, ठीक तरह समझने की बातें आती है। समझने की बातों को जितना ज्यादा समझोगे उतना फायदा ज्यादा होगा, जितना समझोगे उतना फायदा होगा, तत्काल होगा एकदम, अन्य तो फायदा नहीं होगा। आपकी चीज आपके होती हुई, गाय का घी गाय में रहता हुआ गाय के काम नहीं आता, वो घी निकाल कर लिया जाए तो काम आता है। इसी तरह से आपकी चीज आपको देकर निकाल, आपको पीछे समझाई जाए तो बहुत काम आता है, परंतु आप इसे परवाह ही नहीं करते। अन्नदाता कृपा करो, थोड़ी इन बातों को समझो, समझने की भावना रखो, बहुत फायदा होगा, विशेष फायदा होगा, लाभ होगा, अवश्य लाभ होगा। ऐसे ही सत्संग में जाने से लाभ होता है, परंतु बहुत लाभ उठाना चाहिए। शरीरों का क्या भरोसा है, आज है कल नहीं, एकदम घर में बालक तो आ जाता है, गर्भपात हो जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का महीनों का वर्षों का मरता है, मौत खुली है, मैंने इसलिए जाता है कि दो टावर हुई बंद घरों में, मैंने बहुत असर जाता है। कैसे आपकी बुद्धि है, क्या मरेगा नहीं, मौत हरदम को ली है, क्या मरेगा नहीं, सबके हृदय में है। परंतु जब तक आप न पूछो तब तक काम नहीं आवेगा। भगवान होते हुए भगवान नहीं की तरह, सबके हृदय में होते हुए भगवान नहीं की तरह, जब ये समझो मान लो थे तो रुखा बन जाएगा। आप मान लो केवल, स्वीकार कर लो भगवान हृदय में है, आप कमाएगा, जरूर कमाएगा। आप वो पूछो अगर जानो तो बोला है। शरीर आदि सामग्री है या आपकी नहीं है, आपके लिए नहीं है, ऐसे आपका लाभ नहीं होगा, इसे लाभ होगा ही नहीं। हर एक आदमी नहीं कहता ये बात, हर एक जगह ये बात मिलेगी नहीं, और मैं कहता हूं कि मिली हुई चीजें आपके काम नहीं आएगी। शरीर मिला है, बड़ा आयो योग्य है, परंतु काम नहीं आएगा। मानव शरीर, मानव शरीर काम नहीं आएगा, और जब काम में लेना चाहोगे तब आएगा, इसे काम नहीं आएगा। इस बात को आप परवाही नहीं करते। बढ़िया बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम चीज है, जब तक आप काम में नहीं लेते तब तक हम क्या कमाए। आप कृपा करो नाथ, कैसे कमाए। भगवान का नाम लो आप, प्रेम से फायदा होगा, लेते ही नहीं। भगवान का चिंतन करो, भगवान की चर्चा करो, लाभ होगा, पर तो परवाह करते हैं नहीं। अन्नदाता परवाह करो, परवाह करो, परवाह करो। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। दुर्लभ साज सुनो मेरी बाबा, मनुष्य शरीर मिला है, सत्संग मिला है, सद्बातें मिली है, सद्भावना हुई है, सामग्री मिली है, इनको ठीक तरह काम लो और लाभ होगा, विशेष लाभ होगा। पर इन काम में लाओ तो भगवान सत्संग से लाभ होता ही है, हमारी धारणा है। जितना भाव रखेगा, जितना आदर करेगा, जितना इसको महत्व देगा, उतना लाभ ज्यादा होगा और लाभ होगा ही, परंतु बड़ा भारी लाभ हो सकता है। अगर विचार करें तो बहुत बड़ा लाभ है, जीवन बदल सका, जीवन आपका जीवन बदल गया एकदम। ऐसी बातें मिलती है हमें मिली है, और लाभ होगा, जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। पर वो आपकी उत्कंठा हो गए कि लाभ देवे, हमें लाभ देवे, सैकड़ों गुणा लाभ आदि होता है। अभी जो लाभ हुआ है सैकड़ों दे चुके हो, परंतु यह साल साल बढ़िया नहीं है। असली हम समझे ठीक तरह से, भगवान में मन लगे, नाम जब करते हैं मन नहीं लगे, परवाह नहीं करते। हे नाथ भगवान से पुकारो और भगवान ने कहो कि हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, मैंने बहुत बार कहा है और कई कई आदमी सोच चेत गया है, विशेष चेत नहीं करते, ध्यान नहीं देते। मैं कहूँ ये आप मिनट दो मिनट अब फिर कर दो, मिनट दो मिनट के बाद फिर कर दो, मिनट दो मिनट के बाद फिर कर दो, चार मिनट के बाद फिर कर दो, ये दो मिनट के बाद कर दो, हे नाथ मैं भूल हो रहा है, हे नाथ बोलो केवल ये बात याद रखो, आज आप याद रखो, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ मैं भूलो नहीं। आप में कितने आदमी है जो याद करते हैं, कितने आदमी को आदर है, कल मन में आदर नहीं है। रोजीना आप अगर यू करो तो देखो आपका जीवन बदलता है नहीं बदलता है। हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे कृपा से मैं भूलू नहीं, दो दो मिनट, तीन तीन मिनट के बाद में, एक मिनट के बाद में, तीन मिनट के बाद में, दो मिनट के बाद में फिर करूँ, हे नाथ भूलू नहीं, हे कृपा सुनो मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे मेरे स्वामी मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी प्रार्थना करो, बहुत लाभ होगा। सीधी सारी बात है, क्या ये वो खसड़ता है, क्या जोर रहा था बताओ। केवल एक बात मांगना, हे नाथ, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं। आप आध घंटा आधा घंटा आप है, मिनट दो दो मिनट में कही दो, कही दो, फिर नकल दो करी, मन लागो मन लागो, सावधान रहो। आप कह दो केवल, कह दो केवल, कहने बात से या लगन से कहो तो बहुत बढ़िया होगा, भीतर की लगन से कहो तो बहुत लाभ है। हे नाथ भूलो नहीं, हे कृपा सिंधु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे स्वामी मैं भूलू नहीं, एक ही प्रार्थना में आपको भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं। क्या जोर रहता है आपको, मैं परवाह करते ही नहीं। आप दो चार मिनट के बाद फेंक दो, एक दो मिनट के बाद फेंक दो, फिर कह दो हे नाथ भूलू नहीं, एक दो दो मिनट के बाद में कह देगा। फायदा जरूर होगा, जरूर, शब्द संदेह नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कि उन्हें लिखा है, भीतों पर लिख दिया, कागजों में लिख दिया, किताब डायरी में लिख दिया, पर लिख तो दिया पर याद करते नहीं। ऐसे समय भोजन करो तो खाने से भूख दूर हो गई, पानी पीने से प्यास दूर हो गई, ऐसे इस बात को करने से होगा, बिना करे कैसे होगा। हे नाथ हे नाथ भूलू नहीं, हे स्वामी मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, जरूर लाभ होगा इसमें संदेह नहीं है। पर आप परवाह ही नहीं करते, ये ना होते ये ना। सत्संग की ऐसी ऐसी बातें है बढ़िया, ये बात पहले सुनाई कल सुनाई थी कि जो मिलती है बिछुड़ जाती है वो अपनी नहीं होती। इतनी दामी बात है, इतनी दामी बात। कौन सी चीज है? ये शरीर भी आपको मिला है बिछुड़ जाएगा, सत्संग मिला है बिछुड़ जाएगा, ऐसा मौका मिला है बिछुड़ जाएगा। इसे लाभ उठाओ विशेषता से। दूसरी चीज मिली है, रुपया मिला है बिछुड़ जाएगा, घर मिला है बिछुड़ जाएगा, संपत्ति मिली है बिछुड़ जाएगी, कुटुंब मिला है बिछुड़ जाएगा, तो ये अपना नहीं है। और उसे लाभ उठाओ, पिछले लाभ उठाओ, सत्संग के द्वारा विशेष लाभ उठाओ। हे नाथ भूलो नहीं, आई एक बात कहना, कहना शुरू कर दो मन से, मन ही मन भेद में कहना शुरू कर दो। मिनट दो दो मिनट के बाद कह ही दो सावधान रखो, क्या जोर है बताओ। समय ऐसे ही बीतता है, उस समय में ऐसे कह दो, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, एक पर्सन तो भूलो नहीं। भगवान कृपा करें याद रहेंगे तो लाभ होगा। अरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमोच्यते। जिसके स्मरण मात्र से जन्म संसार बंधन से मुक्त हो जाए। केवल याद करना है, स्मृति मात्र मात्र याद मात्र करने से। कुंती माँ ने कुंती मात कहा युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर कैसे कन्हैया से कहा, कन्हैया से कहा तेरे भाई है ये, मामा भुआ के भाई, ये भाई है तो दुख पा रहे है। भगवान ने उत्तर दिया, युधिष्ठिर ने राज दे दिया, सब राज दे दिया, खजाना दे दिया, संपत्ति दे दी, भाइयों को लगा दिया, अपने को लगा दिया, द्रौपदी को लगा दिया, सब को लगा दिया, मेरे को याद ही नहीं किया। द्रौपदी का चीरे खर्चा द्रौपदी याद कर रही है, न केवल रखा 10,000 गज बल घटो, अरे घटो ना 10 गज चीर, 10 गज चीर खेचते खेचते ढेर लग गया, ढेर नख उगड़ दिया, नख उगड़ दिया मार करी सुनी। भगवान को याद कर लिया, लोग ने याद कर लिया, अरे तुम युद्ध से याद ही नहीं किया। केवल याद मात्र करने से काम हुआ है। अब इतनी बात कोई समझ रहे कि याद करने मात्र से हम करेंगे, अरे याद करने मात्र से हमें आप याद करेंगे, उत्साह आना चाहिए मन में, उम्मीदारी सही है कि अब काम हो। तो बहुत ही बढ़िया बात है, पता ही नहीं था। याद मात्र करने से द्रौपदी का चीर खर्चा गया, तो नग्न हो गया, युधिष्ठिर सब राज चला गया, क्योंकि पास में नहीं कुछ चीज। एक भगवान को याद कर देते, अब किस तरह भगवान करते क्या करते और भगवान जाने, पर याद तो कर देते। इसलिए कहते हे नाथ हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे के पास भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसे कृपा करो नाथ भूलू नहीं। लोगों की बातों में आप याद करते हो और बात करते हो, ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो, घमंड करते हो, अरे कृपा ना थोड़ा ये याद भी कर दो, भगवान को याद कर दो। हे नाथ भूलो नहीं, हे कृपा से तो भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, आपको गुरु ने ये नाता वो गुरु ने और राम राम राम राम राम राम राम आप एक देखो तो पंद्रह बीस दिन महीना भर करके देखो प्रत्यक्ष फल पर मिलेगा इसे संदेह नहीं है और हम करते ही नहीं सुन लेंगे बस सुन दिया प्यास लग रही है बड़ी प्यास लग रही है पंडित जी का भाई संता ने ठंडाई कर पाओ सदाई कही ठंडाई बहुत कर गए पिता मार दी ठंडाई में जल ठंडा भी कर लो महाराज वे नारे के पास बैठ गया कूला दिया थूके कूला करे थूके महाराज क्या करते हो क्या कर रहे तिस लगी प्यास लगी जोर से तो प्यास लगी तो थूको क्यों मामा इतनी मिटो होती क्या बहे थूकते प्यास नहीं बढ़ती पागल हुए हो क्या बात है और पियो है थूको कूड़ा कर थूको में थूकने से फायदा होगा बैठोगे बेटा प्यास लगी बहुत जोर से बैठो जोर से तो कुल्ला थूकने से क्या होगा तो संत बोले पंडित जी को काम क्या करते हो कथा कुल्ला ही थूकते हो अपने काम में तो लाते नहीं कुल्ला थूकते हो लोगों को सुनाते हो देखो तो कुल्ला थूके तो कुछ तो वही कुल्ला में आवे परंतु पीने से जो है वो शांति मिले कुल्ला थूकने से कथा करते हो कुल्ला थूकते हो खुला थूकते शांति मिली यू कहने वाले खुला थूकते हैं सुनने वाले भी खुले थूकते हैं कथा सुनते हैं ऐसी कथा सुनते हैं ये कथा सुनना है खुला थूको मत लिटो बेटर तो देखो आप आपका जीवन पवित्र हो जाएगा पवित्र वर्षों से जीवन करते हैं सत्संग करते हैं पर मन में ईर्ष है द्वेष और पाखंडर मारे तरह रहे क्या कर रहे हो आप सत्संग एक कूड़ा कचरा भीतर भरो दे सत्संग कर निकलाओ ईर्ष्या निकाल दे द्वेष निकाल दे मन में निकाल दे देखो आप अंधकार शुद्ध होता है नहीं होता है पर आप निकालते ही नहीं इधर सोचते ही नहीं अवगुण अपने घरे हुए हैं हम अवगुणों को निकालू कितनी बढ़िया बात है बहुत भारी भारी बात है आप काम में लाओ एक एक दो काम में लाओ मिलती है बिछड़ जाती है अपनी चीज नहीं होती हद है ऐसी बात सब प्रकृति की बात सब ऐसी है भगवान है एक वे रहते भीतर और कोई नहीं रहता सब छूट जाती सच्चे हृदय से भगवान को याद करो हे नाथ हे कृपा सिंधु मैं भूलू नहीं हे नाथ ऐसी कृपा करो भूलो नहीं हे नाथ भूलो नहीं हे नाथ भूलो नहीं भगवान से की हुई प्रार्थना सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वचन कान में वह पौध झट ही जाए सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है सच्चा भक्त सच्चे हृदय से ही कहता है तो भक्त वत्सल कान में वह पौध झट ही जाए हे नाथ भूलो नहीं हे नाथ भूलो नहीं हे नाथ भूलो नहीं अरे भगवान याद हो जाए अरे स्मृति सर्वविभद्य भाव सुनाओ भगवान की स्मृति संपूर्ण विभूतियों का नाश करने वाली है कुंती माता को कृष्ण भगवान ने कहा इतना काम जिसने किया क्यों मेरे को याद कर रहा था क्यों याद करते इसमें क्या पैसा लगे है कोई खर्चा हुआ है याद कर रहा था दो दिन याद कर लिया गोविंदा द्वारका वासन कृष्ण जो प्रिया द्वारका वासन का इस वास्ते गिराई गई ठहरी गई मुझे कुत्ते ने खड़ी हूँ द्वारका द्वारका जागरा में आना पड़ेगा द्वारका द्वारा नहीं करता तत्काल सहायता कर देता वैसे देरी पे गई थी द्वारका वास नहीं गया गोविंद द्वारका वास कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवान मगना नाम कहीं तो जाना सी केशव क्या आपको पता नहीं है मैं कौरवों के ये कौरव समुद्र में पड़ी हूं आपको पता नहीं है ऐसे भगवान को याद कर लेते आफत आती है दुख आता है भगवान को याद नहीं करते हे नाथ हे नाथ हे नाथ। अभी ठंडी अवस्था में शांत अवस्था में प्रसन्न अवस्था में हरदम याद रखो हे नाथ भूलो नहीं हे नाथ भूलो नहीं बातों करने मत जाओ इतनी उतनी बात में समय चला जाता है और काम नहीं बनता है कितना वर्ष हो गया सत्संग करते हुए आज तक फर्क नहीं पड़ा लोग विश्वास करते हैं इतना दिनों से सत्संग करते हो क्या फर्क पड़ा बढ़िया सत्संग मिले वाह वाह बढ़िया मिले अरे मिले आप करो तो वो काम में जाओ काम में जाओ जब वो भोजन बहुत बढ़िया है बड़े करे नहीं तो कैसे हूँ अरे गुलत हो गया वो गुलत हो गया हे नाथ भूलो नहीं प्रार्थना करे हे नाथ भूलो नहीं हे नाथ भूलो नहीं हे कृपा संतो भूलो नहीं हे नाथ आपको भूलो नहीं ऐसी कृपा करो आपको भूलो नहीं ऐसी कृपा करो नाथ भूलो नहीं छोटी छोटी बात छोटी छोटी धारण कर लेती को और मिलती है बिछड़ जाती है वो अपनी नहीं होती बिछड़ने वाली अपनी नहीं होती कोई चीज आप बता सकते हो कि बिछड़ने वाली नहीं है धन बिछड़ने वाला है जनता बिछड़ने वाली है घर बिछड़ने वाला है जितनी चीज संसार में देख दो मिलती है बिछड़ती है वो अपनी नहीं है मिलती है बिजली जाती अपनी कैसे होगी सीधी सारी बात है सब बात है बस ध्यान दे रहा देखो देखते ही नहीं हे कृपा संतो भूलो नहीं हे नाथ आप भूलो नहीं हे नाथ में भूलो नहीं हे नाथ में भूलो नहीं आपका जीवन कितना विचित्र हो जाए आश्चर्य ऐसा संत बन जाओ मेरे में क्या था यही बात थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई शरीर नहीं रहा शरीर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई हे नाथ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई कितने विचित्र हो गए आज आज हो सकता जैसे हे नाथ हे नाथ हे नाथ अकेली चली गई अकेली द्वारका चली गई वृंदावन चली गई नारी जाती अकेली कोई साथ में नहीं साथ में गिरधर गोपाल है मेरे गिरधर गोपाल मेरे साथ में भगवान साथ में दृढ़ विश्वास है भगवान मेरे साथ में बालन बाका कृष्ण है जो जग बैरी हो संपूर्ण जग बैरी हो तो एक बाल बका नहीं कर सके कोई मेरे कोई दे नहीं सकता ऐसे अनेक भक्त हुए भगवान के भरोसे आप ही ध्यान दे रहे हो हे नाथ भूलो नहीं हे नाथ हे कृपा संतो भूलो नहीं आपको भूलो नहीं अर्थन धर्म ने काम से गतन चहो निर्वाण अर्थन धर्म निगम धन नहीं चाहता धर्म नहीं चाहता निर्वाण गति भी नहीं चाहता जन्म जन्म रति राम अपाद आपके चरणों में रति हो जाए, प्रीति हो जाए, यह वरदान और बताने चाहता। भक्ति महाराज कहते हैं, हद कर दी हद, जाने राम कुटिल कर कोई, राम जी भी कुटिल समझे, लोग गुरु साहिब दो ही, लोग सारा कहते भगवान साहब भाई करने वाला है, पर सीता राम चरण बोरे और सीताराम जी के चरणों में मेरा मन बढ़ता ही रहे, लगता ही रहे, भूलू कद ही नहीं, हे नाथ। भगवान शंकर अनुभव क्या कर रहे हैं, वे कहते बार बार बर मांगू हर्ष देव श्री रंग, मैं बार बार बर मांगता हूँ और खुशी होकर है, खुशी होकर आप लीजिए, फिर बदल लीजिए। क्या मांगते हो, पद सरोज अल्पायनी भक्ति, विघ्न रहित बाधा रहित भगरी और सदा सत्संग, सदा सत्संग होता रहे और भक्ति मिल जाए, अपनी भक्ति। पद सरोज अनपायनी भक्ति, अनपायनी अपाय विघ्न रहित निर्बाध भक्ति, निरंतर भक्ति, बार बार बरमाओ, बार बार मां से उक्तायती, बार बार मांगा हर्षदेव खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, नाराज मत हो, धनी धनी मांगता है नाराज क्या, पीछे पड़ जाएंगे, पंडित जरूर था, बार बार बार मांगा, बार बार मांगा, बार बार बार बार बार बार मांगो हर्षदेव, क्रोध मत कीजिए, बार बार बार मांगो हर्षदेव, खुश हो लीजिए, पद सर्वजनायनी भक्ति और सदा सत्संग, आपके चरणों ने भक्ति दो और सत्संग रोजी ना दो, रोजी ना सत्संग, विघ्न रहे तो बाधा रहे तो भगवान, ऐसे आप लोग मानोगे हे नाथ आपको भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, सत्संग मिलता रहे, सत्संग मिलता रहे, आपको भूलू नहीं, अपने चरणों की भक्ति, अबाध भक्ति, निरंतर रहने वाली भक्ति, आपके चरणों में प्रेम, नाथ थे इतने वर्ष बीत गए, शरीरों का पता है, आजकल मर जाए क्या पता है, कुछ वर्ष नहीं, मृत्यु लोग है, मरने वाले की मौत सदा सदा साथ में, कोई वर्ष आपका है ऐसा कि 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष इतना वर्ष होने पर मैं मरता नहीं, कोई ऐसा अधिकारी नहीं, कोई महीना खाली नहीं, कोई वर्ष खाली नहीं, कोई भक्त खाली नहीं है, हर समय वर्ष होते हैं, ऐसे खतरे में हरदम भगवान का हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, आप कृपा करो नाथ, भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, क्यों कहते रहो आप, क्यों नकली कह दो, नकली और मिली हुई चीज साथ में रहेगी नहीं, सब छूटेगी, तो न जाएगी और जाएगा, और शरीर जाएगा, ये शरीर नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, साथ नहीं रहेगा, दिखे कोई 500, 700, 800, 1000, 2000 वर्षों का, तो आप कैसे जाएगा, सब ऐसे वर्षों चल जाए, आपसे छोटे हो समझेंगे, आपको सोचना चाहिए, हमारे से छोटे भी चले गए, बड़े भी चले गए, समान चले गए, तीनों तरह के आदमी मर गए, हमारे देखते देखते हमारे छोटे भी मर गए, हमारे बरोबर ही मर गए, हमारे बड़े बूढ़े मर गए, तुम तो बचे हुए बैठे हो, मुफ्त में बचे हुए हो, मरने की सबकी बारी आई है, तुम्हारी नहीं आई है, नजर में कब मर जाए इसका भरोसा नहीं है, हे नाथ, हे नाथ, आपको भूलो नहीं, भगवान को याद रखो, फिर कोई परवाह नहीं, अंत काले से मांगे स्वर्ण तो काले बने, भगवान को याद करते अवश्य ही छोड़ता है, तो मेरी प्राप्ति इसमें संदेह नहीं है, हरदम यादव हरदम है नाथ हे नाथ, और भले यादव रहो भूल जाओ नहीं, भगवान की स्मृति करो, एक भगवान को भूलो नहीं, बस इतने सब काम ठीक हो जाए, इसमें संदेह नहीं है। हे नाथ हे नाथ, ऐसे कृपा करो, कृपा संदोह में भूलो नहीं, ऐसी प्रार्थना करो। भाई बहन तो सेत करो, तो सेत कृपा करो, कृपा करो। आप आए हो घर से, सत्संग सुनते हो, समय लगाते हो, तो इतनी बात मान लो, हे नाथ हे मेरे स्वामी, मैं भूलू नहीं, मैं कैसा ही हूं, केवल आपको याद करता हूं, बस भूलू नहीं। पापी से पापी दुराचारी अभी चेतसी पापे भ्या सर्वे भ्या पाप करता मां, सब जितने पापी है सबसे श्रेष्ठ पापी है, सर्व ज्ञान प्रवे नहीं भाई, ज्ञान बिना से सबको उद्धव हो जाए। अभी से सुदुराचारों भजते मानने पर दुराचार दुराचार भजन करता है तो साधु रेव समन्तव्य है और क्षिप्रम हो धर्मात्मा, ऐसे ऐसे वचन गीता में आया है, उन वचनों पर विश्वास करो। हे नाथ भूलो नहीं, हे कृपा सिंधु भूलो नहीं, हे नाथ मैं भूलो नहीं, भगवान से कहते रहो। पीछे पड़ जाओ, जैसे बालक माँ के पीछे पता है विश्वित लड़ू दे दे मंत्र दे दे मेरे पास मेरी बोल दे दे मारी से सहसा मर दे सहसा अपने लड्डू मिल गया भगवान ऋषिकर्म अंधाधुंध सरकार है तुलसी भजो निशंग, अंधाधुंध सरकार है भजो निशंग, खिज दीनो परम पद रिज दी लंक, खिज दीनो परम पद रिज दी लंक, राजीव या लंका दी ऐसा जाओ ये खींचे दिन परम पद कैसी बढ़िया बात है, खींचे दिन परम पद अरे दीदी अंधा धुंध फायदा उसे नुकसान हो गए फायदा पीछे पड़ जाओ, खींचे दिन ऊपर ऐसे हमारे ठाकुर जी है। तुलसी सीता राम कहो और दिल रखो विश्वास, तुलसी सीताराम को सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम दृढ़ को विश्वास, कबू बिगड़े ना सुने राम सुंदर के दास, कभी बिगड़े ना सुने कहीं पीड़ा कहीं सुना ही नहीं कि भगवान का भगत है वो बिगड़ गया, कबू बिगड़े ना सुने राम सुंदर के दास, तुलसी सीताराम को दृढ़ को विश्वास, कबू बिगड़े ना सुने राम सुंदर के दास, कभी नहीं कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कबू बिगड़े ना सुने राम सुंदर के दास, भगवान के भक्त का भी बिगाड़ होता है, बिगाड़ होता ही नहीं। संसार में तो नफा नुकसान दोनों होते हैं, कभी नफा हो जाएगा नुकसान भी होता है, राम जी के यहाँ नुकसान नहीं होता, लाभ ही होता है। भाव कु भाव अनकाल सहो, भाव कु भाव अनकाल सहो, नाम जपत मंगल दिश दसो, हर सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिधि गोप दैव तरहि, पर भाव कु भाव अनकाल किसने करो निरंतर नहीं जाएगा, भगवान का स्मरण निरंतर नहीं जाएगा, ऐसा भगवान का स्मरण है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भूलो नहीं ऐसी कृपा करो नाथ, भूलो नहीं ऐसी कृपा करो हे नाथ, भूलो नहीं, निहाल जाओ। नर्तन दिनो राम जी शतुर दिनो ज्ञान, नर्तन दिनो राम जी और शतुर दिनो ज्ञान, ए घोड़ा को आयो मैदान, आयो मैदान बाग के लेकर साओ, हृदय रखो ध्यान राम रसना से गाओ, कौन देगा संग्राम के आगे काटे कान। कहता कि साहब भगड़े घालो घोड़ा, भगड़े घालो घोड़ा, भजन करो भरपूर रहा दिन बाकी थोड़ा, थोड़ो दिन बाकी रहा कटवन दादा ठेठ, अस बीच में बसो तो कर परसो बने पेट, गदी रे कुत्ती रे अदरे मजे लाशो बसो परसो बने पेट, पड़ेला भारी फोड़ा, कहता सराम रहा दिन बाकी थोड़ा, पुकारो और भगवान ने कहो हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं। मां ने पीछे पड़े बालक जो मारे भगवान ने पीछे पड़े हो, रात में राम जी उछोड़ो मत, राम जी उछोड़ना नहीं, समझे। हम एक जगह गए, एक ढाणी उठा रहे हुए थे, रात में छठ आया भाई बोला कि अब मैं शुरू किया है, पर दिन तो लड़ रहे भाई बार सुधर चुका, अरे नींद तो लड़ रहे अब शुरू किया, पता मैं दिन मैं सूझ। राम जी ने कहो, राम जी ने कहो तो सही, अब बाबा कोई जरूर जरूर थी, वहां दीन तो रहने कम थे, दीन दिन अब मैं शुरू की। भगवान ने भगत हुए तरह तरह के भगवान का याद करने वाले होते महाराज। नारद जी महाराज जा रहे थे, जो खेत में पहुंचे, जो खेत में पहुंचा डोरिया का डोरा रस्सा खूब है, कहते रस्सा ही कटे किया है, जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ तुम्हें क्या मतलब है, क्या कटे क्यों किया है, क्या सुनाया नहीं आपने, एक नारद है, नारद एक नाद है भगवान का भगत, तुम तुम तुम तुम तुम करता है राम जी वाली, राम जी वो दिन नहीं लेने था, मैंने बांधन बांधन तू तो, मैं तो सुबह रात शाम याद करता हूँ, हरदम तंग नहीं करता मैं, ऐसे ही भगत भगवान तुम्हें भगवान आराम से आराम करो, तंग नहीं करता हूं मैं, बोझ रहे बाजार में तन तन तन तन तन ठाकुर जी को नींद नहीं लेने देता। अर्जुन और चले गए एक वन में, और वन में गए तो वन में एक माता जी बैठी, वृद्धा माता, सफेद बाल, घोर शरीर, देखते ही भाव पैदा हो, ऐसे माता जी आज बेटा बोलो नजर पे बड़े प्रेम नजर पे, भीतर तलवार नंगी तलवार दंगे, ऐसे दयालु माता जी तलवार दे दिए, तुम जाओ तुम जाओ। कृष्ण भगवान अर्जुन गए तो तुमने सुनाया नहीं है, अर्जुन को हमारे कन्हैया को युद्ध के बीच में रथ गा बैठाया, हार जाता और क्या होता हो, कन्हैया को रथ बैठाया, कितने बाण लगे हमारे कन्हैया को, द्रौपदी साड़ी बनाई अशुद्ध अवस्था में, हमारे कन्हैया की साड़ी बनाई अशुद्ध नंगे होते जन्म कपड़ा कपड़ा पहन तुम्हें कपड़ा पहन जन्म हैगा मिल जाए तो तरवा रखी ऐसा ऐसा भगवान ऐसे लोग जल्दी करो माता जी बच्चे वृद्धा माता द्रौपदी ने कपड़ा समय जन्म जाए कपड़ा पहन जन्मे नंगी जन्मी है कहीं होता कहीं हो जाओ अशुद्ध अवस्था मेरे मेरे कहने की साड़ी बनाई खबर दूंगी भगवान ने भगत तरह तरह बना भगवान से पूछते ऐसे भगवान के प्यारे भगत है भगवान की लीला भगवान ही जाने महाराज तरह तरह के भगत होते हैं कृष्ण भगवान ने जाए भजन चल दिया माता को पता लगे जाते मुश्किल करेंगे यही अर्जुन है खबर दूध सामने गया मेरे कहने को कोमल शरीर मैंने कहने क्या कोमल शरीर दूध के सामने देगा ऐसा भी बनाया गाड़ी कहीं होता हार जाता और क्या होता मेरे कन्या को दूध दिया माता जी इसलिए कहते कन्हैया मारा कन्हैया हमारा कहते मारो कन्हैया मेरा कन्हैया भगवान के भगत वाले विशेष ऐसे भक्तों को याद करो महाराज भगवान को याद करो हे नाथ हे नाथ भगवान से रात और दिन मिलो और बात करो छोड़ो मत भगवान को छोड़ो मत भगवान को छोड़ो मत हे नाथ हे नाथ हे नाथ आपको भूलो नहीं बस एक ही बात याद रखो भूलो नहीं हे नाथ भूलो नहीं हे नाथ भूलो नहीं सब कहो ठीक होगा सबसे बड़ी सर्वशक्तिमान नाथपात समोस्ते अधिक कुतो अन्य आपसे अधिक कौन होगा आपके समान भी कोई नहीं है ऐसे भगवान हमारे भगवान मेरे हैं ऐसे भगवान को याद करो हरदम याद करो सब याद हे नाथ हे नाथ भूलो नहीं एक ही दर्ज आप नहीं और कुछ नहीं अर्थ न धर्म न काम रुचि गत न सहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम आपके चरणों में प्रेम हो जाए आपके चरणों में लगा रहो हे नाथ भूलो नहीं हे कृपा सिंधु भूलो नहीं समय हो गया भाई सूचना दे देते भाई देखो भाई सुन जाओ अभी कीर्तन करेंगे मस्ती मार कीर्तन करो भगवान नाम का कलो केशव कीर्तनाथ कलो तद्धरी कीर्तनाथ कल युग में कीर्तन का मातम जाते हैं कल युग में कीर्तन का मातम जय जय सीतापति रामा जय जय राधे जय जय सीतापति रामा जय जय राधे घनश्यामा जय जय राधे घनश्यामा जय जय राधे घनश्यामा जय जय राधे घनश्यामा जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय